wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia. Jest 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. 12 lat więzienia grozi kierowcy, który po pijanemu koło Łukowa zabił dwie nastolatki. Zarzuty już są, będzie wniosek o areszt. www.powstrzymaj.pl rusza kampania, by zatrzymać pijanych na drogach. Wystarczy na czas zawiadomić policję. Drogą śmierci przez Auschwitz idzie kilka tysięcy Żydów z całego świata. Towarzyszą im Polacy i ocaleni z zagłady. Są prokuratorskie zarzuty wobec kierowcy, który po pijanemu zabił dwie nastolatki. Do tego wypadku doszło w sobotę wieczorem w zastawiu na Lubelszczyźnie. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca Mirosław P. został zatrzymany 7 godzin później. Miał we krwi ponad promil alkoholu. Znacznie szybciej wpadł pasażer Sylwester S. On miał w organizmie ponad 3 promile. Wiadomo, że w chwili wypadku mężczyźni wracali ze sklepu monopolowego. Mirosław P. nie miał już prawa jazdy. Stracił je wcześniej za jazdę na podwójnym gazie. Teraz usłyszy 3 zarzuty, mówi trójce Beata Sekiankowska z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, drugi nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym, a trzeci kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, przy czym, jak ustalono, Mirosław P. był już w przeszłości karany za jazdę w stanie nietrzeźwości. W sierpniu 2013 roku w tej samej miejscowości kierował samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mirosławowi P. grozi do 12 lat więzienia, jego pasażerowi za nieudzielenie pomocy ofiarom do 5. Prokuratura jeszcze dzisiaj wystąpi z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie kierowcy. Wielu tragedii można uniknąć, gdyby ludzie reagowali, gdy widzą osobę pijaną za kółkiem. Tak przekonują organizatorzy ruszającej właśnie dziś kampanii pod hasłem Powstrzymaj pijanego kierowcę. Bardzo często w tych komentarzach emocjonalnych pojawiają się treści, że on kierował samochodem po pijaku. Jemu się to często zdarzało, natomiast moim zdaniem są to komentarze spóźnione. Gdyby te osoby anonimowo zadzwoniły pod numer 112 i powiadomiły o ekscesach, to myślę, że do tych dramatów by nie dochodziło. Przekonuje Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. A dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska podkreśla, że konieczna jest zmiana podejścia do pijanych kierowców. Z całą pewnością cała grupa, która to obserwuje, powinna nie dopuścić do uruchomienia nawet pojazdu, nawet kosztem, nie wiem, ostracyzmu, kosztem niesnasek towarzyskich. Trudno, chyba życie jest to ważniejsze niż takie stosunki koleżeńskie. Organizatorzy zapraszają na stronę internetową www.powstrzymaj.pl i przyznają, że z kampanią startują nieprzypadkowo teraz, przed długim weekendem. Rok temu w czasie majówki zatrzymano prawie 5 tysięcy nietrzeźwych kierowców. 8 tysięcy osób, młodzi Żydzi z kilkunastu krajów świata, idą w Marszu Żywych przez były hitlerowski obóz Auschwitz. Towarzyszą im Polacy, a także ocaleni z zagłady. Ruszyli sprzed bramy obozowej z napisem Arbeit macht frei. Przejdą drogą śmierci do ruin krematoriów. Sygnałem do wymarszu był dźwięk szofaru Baraniego Rogu, który wzywa do pokuty. A w tym roku szczególne znaczenie kładzie się na zagładę Żydów z Węgier. Spośród około 800 tysięcy wojny przeżyło niespełna 200 tysięcy. Let's begin the march. Każdy Węgier powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć dawny obóz zagłady, w którym zginęło tak wielu rodaków. To bardzo ważne. Nie jestem Żydem, ale odczuwam tu wielki smutek i złość. Zadaję sobie pytania, co się tu stało i jak mogło do tego dojść. Warto uczcić pamięć osób, które zginęły tutaj i żeby pamiętać, co tu się działo. Przyjechać, nawet jeśli nie jest się związanym z tym w żaden sposób, to można raz chociaż w życiu przyjechać. Marsz Żywych to część projektu edukacyjnego. Młodzi ludzie odwiedzają miejsca zagłady stworzone przez Niemców, poznają historię Żydów w Polsce, spotykają się z polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata.

Salamander, jestem salamandrą, zespół Manam. Dlatego tak trochę nietypowo, bo to z płyty, z takiego zestawu czteropaku z polskim topem wszechczasów. Pierwsze wydawnictwo tego typu, które się pokazało, to był 2010 rok. No i tutaj zestaw i od Piotra Barona, i od Piotra Meca, i ode mnie. Jeszcze zestaw ogólny z tej zasadniczej setki, którą państwo wtedy wybierali. Niektóre utwory na płycie, tyle ile się zmieściło na jednym kompakcie, się pojawiły. Do jutra, do godziny 12 jeszcze można głosować. 33 swoje ulubione polskie utwory wybieramy, a wynik przedstawimy państwu w następującej kolejności. Najpierw Piotr Baron, później ja od niego przejmę pałeczkę i później na koniec Piotr Mec w piątek między 10 a 19. 7 polski top wszechczasów. No to jeszcze z tej płyty, z tego boksu przepięknego, jeden utwór. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Krótka chwila. Idą ludzie. bramą jeszcze sen i na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Pewnie nie mają szans na pierwszą setkę, ale gdybym miał układać takie prywatne zestawienie polskiego topu wszechczasów, to mieliby szansę pewnie na pierwszą dwudziestkę, może nawet i bardziej ścisłe grono. Tak mi się wydaje. Nowa Aleksandria, znakomita, wciąż po latach, świeża, świeżutka wręcz, siekiera. Polski top wszechczasów. Jutro o godzinie 12 zamykamy głosowania. W piątek Trzech Piotrków przedstawi Państwu wyniki siódmego polskiego topu wszechczasów. Zabawa to przede wszystkim, ale przy okazji też dla wielu, tak mi się wciąż wydaje, że śledzenie tych wyników, czy miejsc, czy ruchów poszczególnych artystów i piosenek w obrębie tego zestawienia z zaciśniętymi mocno kciukami i z emocjami. Niech tak i będzie. No a później, po notowaniu, przynajmniej po swojej części, wsiadam w samochód, będę słuchał Piotrka Meca, jak będzie kończył siódmy polski top wszechczasów. Będę już w drodze do Trójmiasta. I to będzie, mam nadzieję, i piękny, i wyluzowany, i radosny weekend. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. i łaził za mną siedmiomilowymi krokami i buciorami ten utwór w ostatnich tygodniach, przyznam szczerze. Chociaż państwo mnie za bardzo nie znają z jakiejś przesadnej sympatii do muzyki Toma Petty'ego. A jednak to się okazuje, że bardzo się stęskniłem za Free Falling. I to taką piosenką, której możemy wspólnie razem posłuchać. No to właśnie przed chwilą zagrała w poniedziałkowej tonacji Free Falling. 22 minuty po godzinie 15. No właściwie w tym samym klimacie troszeczkę. Chociaż zespół Kent jako przypominajka Kevlar Soul sprzed lat. Hill, Agnieszka Hill, to chyba się tak po szwedzku prawidłowo mówi, wymawia. To jest takie miejsce, gdzie zespół Kent zaczynał swoją działalność, jeszcze jak byli bardzo, bardzo, bardzo młodzi. No i później dwie wersje tej płyty. Jeszcze wtedy to były czasy, kiedy grupa Kent decydowała się na wydanie płyt w dwóch językach. Po szwedzku i po angielsku, a później już tylko w swoim rodzimym języku. Agnieszka Hill w wersji szwedzkiej. To jeszcze był 1999 rok i później już rok 2000, właśnie wersja anglojęzyczna. Kevlar Soul. Znakomity utwór. Zresztą do pewnego momentu nigdy nie zeszli poniżej pewnego bardzo wysokiego poziomu Joachim Berg i ten zespół. A często państwo proszą o to, żeby Szwedów przypominać, bo to muzyka, która się dobrze kojarzy. I bardzo dobrze. W sprawie tych próśb, jeżeli chodzi o kącik Bowie, co się Zoe, poświęcony Davidowi Bowiemu i w sprawach innych muzycznych. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Jestem do państwa dyspozycji. To teraz będzie zespół, który trochę jest jeszcze nieznany, mało znany raczej. To gra słów, jeżeli chodzi o nazwę Marionettes. Dwa utwory tej grupy. Bo Szwedzi to umieją, prawda? No i zrobił nam się taki mały kącik szwedzki, bo wcześniej zespół Kent, Kevla Soul, a teraz z Jönköping. Proszę pamiętać o umlautach. Jönköping. Z tego miasta właśnie The Marionettes. Don't forget to forget about me. To nie jest zespół Simple Minds, proszę się nie martwić. Nie zapominaj zapominać o mnie. No i może być. I Can't Stop the Aching z płyty Hit the Waves, która ukazała się w 2013 roku. Była Szwecja, no to teraz Finlandia. To jest trochę już bardziej znany zespół French Films. We'll be right back. przyjeżdżają w tym roku na Orange Warsaw Festival. Kolejność mi się pomyliła troszeczkę w nazwie. Orange Warsaw Festival, zespół French Films z Finlandii. Jak to się... Orange się pomyliło, ale może trochę się tak wyraźniej, proszę, obudź się, słoneczko świeci. Ale ja jestem przytomny cały czas. Proszę pani. Chciałem powiedzieć, że Wild Orchid to jest tytuł ich drugiej płyty, znakomitej. French Films, zespół z Finlandii, jak to się kiedyś mówiło na naszej antenie, Fini przyjeżdżają i zagrają. Dwa utwory za nami, Latter Days i All the Time You Got. Odezwała się już, w związku z tym witam teraz już oficjalnie. Witam Zofia Sylwin. Serdecznie. Dzień dobry pani. Prawda jest taka, że redaktor Stermach prosi mnie zawsze, żebym w przeciągu minuty opowiedziała wszystko nieprawdą jest jakoby. Jak najpiękniej, dużo, dużo i krótko, krótko. Bo tego, proszę państwa, ja się bardzo postaram. Ja zawsze cię zachęcam do tego, żebyś mówiła ile wlezie. No. No ale ja wiem, że musisz dużo tutaj puścić pięknych piosenek swoich ukochanych. Proszę państwa, no spoko. Zaczyna się maj. Mhm. Zaczyna się maj. Maj będzie się mienił różnymi kolorami różnych gatunków muzycznych. Zaczęło się, uwaga. Tak. Jak tak, ze skały. Ale będą goście zagraniczni. Ach, no po prostu z całego świata, bo mamy Amerykankę, mamy Irlandkę, mamy mnóstwo. To będę opowiadała może jeszcze więcej za tydzień, nie tak wszystko dzisiaj, dobrze? Bardzo proszę. Natomiast w najbliższą niedzielę mamy taką panią, która się troszeczkę tak z francuska nazywa. Jest to trochę mylące, bo nazywa się Madeleine Peru. Mhm. Ale jest to czystej krwi Amerykanka. Mhm. Wprawdzie ona, będąc jeszcze bardzo młodą dziewczynką, sobie pojechała do Paryża i tam na ulicy śpiewała. Śpiewała piosenki od Holiday do Dylana, od Busy Smith do Leonarda Cohena. Po prostu ma taki repertuar bardzo popowo-jazzowy albo jazzowo-popowy. I chyba zachwyci nas w niedzielę. No wiadomo, że w Paryżu to... I oczywiście rozdajemy. Je ne regrette rien. Tak, będzie zaproszenie teraz dla państwa. Jakieś zaproszenie, wejściówki? No, oczywiście. Wow. Proszę państwa, może troszeczkę rozbudzę jednak redaktora i opowiem jeszcze, że w przyszłym tygodniu, a to będę szeroko opowiadała o tym właśnie za tydzień. W przyszłym tygodniu będzie z kolei czystej krwi francuska, która wyjechała do Stanów. Nie, będzie czystej krwi Irlandka. A. Sharon Corr, to już coś bliżej twoich klimatów, prawda? Lubiłeś zespół The Corrs? Bardziej chyba Kelly Family. Ale to, no, nie wiem, może tak mi się kojarzy jakoś. No, ale współzałożycielka tej irlandzkiej grupy, Sharon Corr, właśnie u nas wystąpi, ponieważ od 2010 roku nagrywa już solowe płyty. No i bardzo jestem ciekawa, jak ona jest przede wszystkim przepiękną kobietą. No nie, no to oczywiście był żart z mojej strony. Znamy, a o Polskę to się otarli dosyć mocno, no bo przecież swego czasu występowali wspólnie z zespołem Mysłowic. No ale to stare dzieje. No to będzie redaktor Stermach mógł dużo opowiadać za tydzień. Mam nadzieję, że teraz świeci słońce i on ziewa, wobec tego za tydzień będzie troszkę lało, będzie taki ożywiony. Zosia, bo mnie wywalą z pracy. Ja tutaj naprawdę jestem bardzo pobudzony. Ale przecież żartujemy sobie, wszyscy to wiedzą, wszyscy, naprawdę. Czyli co, teraz na tą panią, która się urodziła w Stanach, ale trochę wyjechała do Paryża, tak? Tak, i tak się troszkę nazywa po parysku, ale śpiewa po amerykańsku. Madeleine Perrois. Bardzo proszę, 22,7 trójek. Już teraz można. Pani Zosiu, życzę pani pięknej majówki. Bardzo się proszę pojawić za tydzień w tonacji, dobrze? Bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, no to my teraz mamy przypominajkę. Powiem szczerze, że gdyby nie moja rozmowa, bardzo krótka na ich temat, z Darkiem Pierogiem, to pewnie nic by z tego nie było. Kiedyś mnie Darek zagadnął na trójkowym korytarzu. Słuchaj, Stelmi, czy ty pamiętasz jeszcze coś takiego jak Style Council? No i później się okazało, to już był zupełny kosmos, że w jednym ze sklepów, tak zwanych złych sklepów muzycznych, udało mi się kupić ich płytę, co w Polsce jest naprawdę niebywałym wydarzeniem, a Darek na to, a to ja ci przyniosę tę samą płytę, tylko w wersji analogowej i masz na zawsze w prezencie. Serce roście. Our favorite shop. Mick Talbot i Paul Weller. Duet The Style Council z 85 roku z płyty analogowej, teraz od Darka. Pięknie się to wszystko zaczynało od utworu Homebreakers. Mm-hmm. should be on my way. I should be earning pay. I should be other things that I'm not. And I've tried on my own. Now there's nothing to keep me at home. Like my brother has to. Got to move to get out of this view. You see, they tell ya, move around. If you can't find work in your own town. As I rise from my bed, I can hear the old man blaming heaven and mother for this. 30 years with one firm, 13 months redundant. Yes, I'd say it's unlucky for some. Now our tears fall like rain as my mother walks me to my train with a kiss and a wave. Come home weekends as if I can say, I swear I'll take it out on. Tried on my own. Now there's nothing to keep me at home. All the love and the strength has been taken by this government. You see, they tell ya, move around. If you can't find work in your own town. Style Council, Our Favorite Shop z 85 roku. Obiecuję Państwu, że wrócimy do tej płyty i do egzemplarza analogowego, który słychać było chyba trochę w tle pięknie za tydzień w tonacji, bo naprawdę płyta jest tego warta i warte są wspomnienia muzyczne, żeby właśnie w taki sposób je na antenie przedstawiać i z takimi zespołami, projektami już trochę dzisiaj zapomnianymi niestety i przez Boga i przez ludzi. Style Council, czyli Mick Talbot i Paul Weller, Homebreakers, płyta Our Favorite Shop. To teraz nowi, obiecujący The Dumplings. Color Yone, zespół The Dumplings, premiera ich płyty debiutanckiej w maju. Będą też obecni na antenie Trójki. No to jeszcze Państwa bardzo serdecznie zaproszę po raz kolejny na siódme notowanie polskiego topu wszechczasów w najbliższy piątek. Najpierw Piotr Baron od godziny 10, później ja od 13, później od godziny 16 Piotr Metz. Taka będzie kolejność, jeżeli chodzi o Piotrków prezenterów i być może cała setka nam się zmieści przez ten czas. No a później majowy weekend w Trójmieście, w Sopocie z Trójką. Mam nadzieję, że tam się również spotkamy, chociażby w audycji Myśliwiecka 357. To jeszcze na koniec. O, czekamy na kolejną ich płytę zrealizowaną wspólnie z Markiem Ronsonem jako producentem. Duran Duran w kąciku Niepoprawnie Romantyczni. Utwór, którego nie było na pierwszej płycie. Kanada. Do usłyszenia. Pa, pa.